और हमने इंसान को अपने वालिदैन से अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। उसकी माँ ने बड़ी मशक्क़त से उसे पेट में उठाए रखा और बड़ी मशक्क़त से उसको जना, और उसको उठाए रखना और उसके दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने होती है, यहाँ तक कि जब वो अपनी पूरी तवानाई को पहुँच गया और 40 साल की उम्र तक पहुँचा तो वो कहता है कि या रब, मुझे तौफीक दीजिए कि मैं आपकी उस नेमत का शुक्र अदा करूं जो आपने मुझे और मेरे माँ बाप को अता फरमाई, और ऐसे नेक अमल करूं जिनसे आप राजी हो जाएं, और मेरे लिए मेरी औलाद को भी सलाहियत दे दीजिए। मैं आपके हुजूर तौबा करता हूं और मैं फरमाबरदारों में शामिल हूं।